اے ایمان والو، اگر تم ان کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے، پھر تم پلٹ کر خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔